سورة القلم مکی سورت ده په ترتیب د سورتونو د قران کریم کې ټیم سره آتش پیتن نزول کې رستو د سورۃ العلق نزول داوا د سورت تیزواله په تبلیغ مشرک در سره وروکې نرم نشي لو تو دینو فیود هینو ربط و مناسبت مخ کی اثبات دا توحید دلتا اثبات دا رسالت نزکی متصل و متصلات یا مخ کی صورت کی دلائل و پنفی دا شرک فی البرکت دو دیر صورت کی مثال کی پیشکی اغسو چاہوی نفی دا شرک فی البرکتی نو کڑے مالی تبا شروع حاصل دا صورت اول اثبات دا رسالت بیا مثال دا منکرینو او دا آخرت تخویف ذکر کئی نون والقلم اللہ خبی ببانا دے والقلم او شاہد دے قلم فرادلو دے قیامت او ستاق پیغمبری جتو رشتنے پیغمبری وما یسترون اغچ لکل کئی قلمون دے حاکمانو جمع راوڑا پیتی بار دے جنس وما یسترون اغچ لکل کئی اغچ لکل دا قلم کئی ولی در لوح محفوظ قلم گوا دین ترشتین پیغمبری قیامت پر آجی در ڈاکران و قلم در ملائک و قلم بادشاہان و قلم در تاریخ در حکماء و در فقہاء و در قاضیان و قلم در مفتیان و در کرام و کاتبین و قلم در طول پدی گوا دین جنس تذکر جلاله الله چې ترشتینه پیغمبري رسالت مسلم پکې او اسوات د قیامت دی نه یې تر په ربانه درستا دیونه قران د تلګلې دیونه نه او جنان دې تر پر اجر به حساب یا دچا احسان اوس غاتنه بدبانی نه به انتها او یقیناً تی پسیفت لوی پا خویونو لوی خولو خوی دوی پا خویونو لوی مسروق تابعی رحبه اللہ تپوس پی چه ده پیغمبر اخلاق سو وی قرآن دای اخلاق بیان و عقیده پدی قرآن دا اخلاق دا پیغمبر مزر دے چت بوین اخبر انجام او دیو بوین اخبر انجام چکمیو ستازونا المردون لیوانیو یا پکمیو باندی ستازونا لیوان توب دیم اوز قدرت لیوانی کوئی خفصا بولگی یقینن رفستا هو آلم دا خفو دے پاگچا چه خطا شو د دین د الله نه کتاب د الله او دا خوبواله پلار مندون کو ما منا د درو جنو وذو دوس غنی د درو جن لو تو دینو کست لغ نرمیو کی ندیوم نرمیو کی یا لگا سوسیو کی ماو تا تا وی ندیوم س خبر دیو منی سوسیو کی بیا د تو هم نه دی تیل لگوالا یه سوسی کوا پچیوو نکی با ایمان سران سوسیو نکی کگا خلدا پسوک سمیگی رسیل ده چیزتی که لیوانه کیگی بیاد پاس دبانی دانگی او ممانا کل حلا تین هر یو ډېر قسم خورون کی مهین ذلیل بس خو جوړم بی په قسمونو باندې بل کاری نه قسم دې د مېری دلال دې ته دلس به په ځان تر کوي وې دا موږ ځنه نه وایي موږ هم وایي چې ځنه نه وایي کنه په طلاق ادا سیم دی باندې نو دې هم دا قسم وکړي ورې دغه په ځل کې یې رہی دا څنګه چې څوک را باندې کوئی شي هغه کله ته بیا کینن دا شي هم مکو دا شي ذلیل دی نهایت ذلیل هم مازن د حد نه تیری دن کړین یعنی عیب وای دبل خدا حد نه تیری دن کړین یعنی عیب جو دین عیب نا حد دلون کے نا حماس عیب جو دین عیب لٹون کے دین مشائن دن کے دین بینمیم پچوغلی چوغلی سان آوری بلتے ہوئی من نائم منکون کے دین الخیر دا ایمان نا خلق یا دا قرآن نا موت دین دا حد نتیری دن کے دین اسیم لوی مجرم دین اوتولین بد زبان دین بعد او فصد دین بعد ذالک او فصد دی صفاتونا ظلیم نمبر 10 حرامی دین ظلیم لا اقبل او جبلاری نین سو توی حرامی ولدی زینان دین دا اللہ صفات تی بد دا بدکار سری یو حلاق دیم مہین ریم حماد سلورم مشا پینزم من نائل الخیر شبگم موت ہوام اسی اوتولین بعد ذالک زلیم نمبر دس حرامین بین امین بین امیم ناکار دی بلکل لیر ناکار دا ولی دا کار کی دا زکر دا دیو جنا علتی داری خاون دا مالو دا زامنو دی دا ورانی زکر کمی زدی زور وری او کلاش گلستیشی پدبانی آیا تولزم نوی دی دا کسی دی دا پخوانو دا ولی ہوئی زامال و بنین ولی ہوئی زکر چه رماندار سڑی زامن اکثر کور کی سنسیمو دا قولگم علال خرطوم پشون دادم پشون بانی دا اپلی بدا پزولی وان شرکی کرو بدی دار لگ یقیدن منگا ازمائش کو دادوی لکه څنګه چې موږ ازمایښ کړو د پاوالو کلا چې یو اکثرو قسم وکړو په خپل منځ چې خامخابا پریتو دی باغلار موس بهین سهار کې ولا یستسلون او استثناء یو نکړم دا غیر اللہ خلق وی ارستم رضی لولا تسد بی حون وی انشاءاللہ یونویل دو انشاءاللہ فو مستحب دے او فو مستحب بانی عذاب ورکی یو او بل بیاد مح کس رسا مناسبت شو مانه ادارا نو بیرکڑیں اللہ لرد نورو مددگارانونا لا الہ الا اللہ لکہ سورة الانام یو سرش پک درشم استثنائی نو کری دا اللہ دا نورو مددگاران ربط و مناسبت مخی دا نظر مسئلہ نو دلتا داغی مثال ذکر کئی نظر حرامون مثال سرے مما غصرے دانش انشاءاللہ انہو گئی نو جدا کړي الله د غیر الله نه نورې مسرې صدر کړي استثناء استثناء یې نو کړي د شرک نه د بابا ایسوم پکې ده نوراغه پدی باندې تای په نظر درښت او دیود وګرځې دو باغ کسریم دل شوین دل دل شوین سریم دل دل شوین توری ری ری ری که حشیب المختزر مثال دن دل دل شوین فتنادو نوی ویلیو بل تمسبین نوازو کرو پسحر کیو بلتا انیغدو چی دوخت ورشی علا حرسکم فصل فلتا کچری تاسی شکون کیے سرم شکول ساری بین شکون کیے اولاد دیو اوو دیو بدا شیر کیے تخافتون چی رو رو تلل او پٹی خبری کونی چی دن نشی دی باغتا علیکم پتا سیبانی دن نشی دیو سرنن مشکین خاصی دا دی باغتا پتا سیبانی سو غریبون کلک شمان دی کن وغداو علا حر دن اوگرزیده پخفل فصل بانده غدو اوگرزیده علا حر دین پخفل فصل بانده قادرین لاز بر وحن کی لاز بر کی دون کی چه دیوگی نظمون پر اختیار ده تو کلائی چولی دل دیل را نویل منگا یو خطا شوی بل منگا محروم کری شویوں زه مشکل نه لووند کی توجه وکړه خر منه ته هم وای اوګر سید دی په خپل فصل باندې من کولو باندې قدرت والا چې بنتی نه ورکو بس زمونږ دی او خر قص ته هم وای اوګر سید لدیو وخپل ایراد پر فصل خپل باندې علا هر دین پر فصل خپل یعنی قصد نه پر خپل اراده باندې قدرت والا هر اراده اوګر زید دیو پر خپل اراده باندې قدرت والا او خرد فصل ته وای لکه اوله معنی موږ اوګر زید دیو پر خپل فصل باندې لاس بروهن کی چې زمون په اختیار کې زمون لاس په بر دي سلورم هر غضب ته وي اوګر سید دیو علا هر دن پدې اوسېخ په لبانې قدرت مندون کی چې بل شوب نه وي پنځم هر باغ ته وي نوگر زیده پخفل باغ باندی قدرت والا حد مانا با رسکو شوی چکتا مالی عزر شیخ رحم اللہ غصو غزب غصا چی سوک بخیر دانشی مره دا خودمان پومتو شوی ده نوویل اوسا دوم اقل مند دوینا آیا نمی ویلو تاسی تان ولی نپا گنی اللہ دا شرکنان سبحان الله اما یصفون ایت اشاره ده خان نوویل دیو سبحان ربنا پاک کی ده رب زمان پاک ده رب زمان منگوی مشرکان یقینا منگو مشرکان دبا خامک شو بازی ده دینا بازی تا یتلاومون او ملامت کون کی نوویل حق پرس باطل فرس بے ملامت کون نوویل دیو وای حلاکت زمانگا منگو سرکش زردیش رب زمونگا رابط بی مونگتا یا را بوڑی مونگلا غورا ددی باغنا دوڑا مانی کئی امونگا اخفل رب تراغی بون را گرزیدون کیون زیو مانا منگ دی اخفل رب تا مین کون کیون شوق کون کیون رغبت نجی دارنگی دی عذاب دزنی اوورا خامخا عذاب دا آخرت دی لوی دیر لوی دی کاش کدیو پوی دین یقیناً متقیان ربوی پنیز درب ددی جنت نائیم جنت دنیا بطل نو آیا منگو گردو تابدار دا اللہ پشاندنا فرمانو مجرمانو سوشو سرنگی فیصلہ کوئی تازیم ام لکم آیشتے تاسد پارا کتاب لکھا چیوی پاگی کتاب سے تدرسون لولئی چیدا گینی جائز دی یقیناً ستاسد پارا پدی لکھی آگا دی چیتا سے فخوئی نا نا نا رسی ایشته استاد پارا لوز په مون باندې بالغتون رسیدون کې تر قیامت نه نه یقینا شته استاد پارا چې دي تاسو لا آ چې تاسو فیصله کوي نه نه تاسو وګورئ کمی او درینه پرې رځي مدار نه نه ایشته دې پارا حصہ دار نو پیش دې کې خپل حصہ دار کچری دي دیورشتینی کچری دیورشتینی یاد کن آغا ورز یوک شفون یوک شفون ساق شبربن بکرشین آن ساق بربنتیا بوشی دپندین آن ساقین دپندین کنایا دا حقیقی مانا مراد ندا بلکہ استراب او پریشانی زکر چه قیامت کی حجامی اسیم نوید یا دا چه مصیبت پا وقتی خطرناک خبری دو خلق پینسی اوچتی منڈی دلان تیاری او دی با منڈی وی اعلان اصب آغا ورسرو لگوی یاد کاغا ورز لرا چه لری بکری دپندونا یوکشا بلری بکری انساق دپندونا یعنی حقیقت بخکارشی او بلالی با شریو سجیده سجیده تا نتوان بنا لری دکا دنیا کی نه دکڑی تابیداری نوال تا بسو کی کلاغی با ایس ترگی ددوی بات براو تی او رسیدری با ایدیو تا زلت تر حق هم رسیدری با ایدیو تا زلت او یقیناً او دیو چی بلالی با شو الستو جو تابیداری دا اللہ تا با دنیا کی دا خدا رو تکلیف نه دیگه بلکې توبیخن رټن د وجنه وسو چوکدا په دنیا کې دینه دیکره رټلو شربولو ده وهم او دیوبا سالمون ځان ساتلو په دنیا کې د عبادت درلار یا او دیو په دنیا کې چې بلل شو سیدی ته عبادت ته او دیو رو موډ نه تلین دیکره اوس په مصیبت کې گرفتار دی پریک دما آغاچی دروگنی دا بیان سنستدر جوم زرده چرو رو بیوچتوم من حیثو داسی زیتا لا یالمون چده دیو بنکویگی رو رو بیوچتوم مخی ویلی کنم مطرفی حتی عفو تردی چه مالی خزیات شو آغا سرو نچه کل ایتحاد ورسون نبیسو کن چو زره باندې دي چې ما ته سره دې خپل ویو نشکړای او مهلت ورکون دیو تا څه خیال دې دا مهلت وګورې دیو د فار قران ویلو کنه نه نه یقینا تدبیر زماده مضبوط آیا ته واړې د دنیا سمزوري چې دیو د تاوان د دینم یا د خرز د دینم موسقلون درن بارش ویری درن شویری او چې دولې نشي یا دیو سره غیب دی چې دیو لیکل کوي دا غیبن و تسرازی تیمشا حکم در اخ پلتا او مشا پشاند مئی والا یعنی د یونس لري مشا پشاند یونس کلا چې فریاد عاجزی وکړه او دې مظلوم دغ دغمن مصیبت زده او کنوې انت دارک وو ګیر کړې دلرا رحمت درب دد چې نبوت او پیغمبري و نوی رسیدل دتا نعمت درب دد نو ګرځولې شوې بوي بلارا پاړه بلارا مخکې مان نن کړو پډاګا و هو مذموم او دې بیمار یا د زمنا بد ویل شوې مخالفین او تبدل ملامت کول دو غرا کدل الله په خوانا چرابو د نن وی ګرځول دي د دې قانون او نسیر چا کسان چې کفر کړي لا یوزل کو رکان چې او یری تعالی رب سترګو دا شرته وي دا شي ورته کوي کله سترګي وای کله وسکی کله د ټوبګ نه نه کو یری ګته نه ما خپل دم زوتو خرج نه سترګي مده باندې واړي یا ستون مخکې به تریوالې لکه سورې حج کې لري حمله بم دبانې کوي او ته خپل ریل یا چوکا او سوک تیار ساتي ستاره وسله د استالاش کې بادشاہ وزیر تویلی جو کم اوصلہ تا دا پیسو چی دلاش کی بے خطرے گی دیو اس پتہ بانی آتی لاش کی نوری اوصلی لگی نوکتاگا ٹھیم چی دا پیشو را گلے ہو پیشو باسی ہم تمالوں کو گنے را دا وزیر ہو لگی دا پیشو اینو لگو دا آتی خردن تے مشتن آگا پنجی پیو لگو آتی ہو تختی دا اے بادشاہ دا رشی دا دا ستا وصلہ ستا لاش کی دا اللہ کتاب دی نبل لوڑ او پرېل ځان سره دلانې نشټ چې دې راځي نو پرې خرطوم باندې ولړه زور بیا وسافت نه چې جنگ نه راځي سورت ممتاز د نور سورتو ده وهم سالمون سنستدرجهم من حيث لا يعلمون په دې عنوان سره لولا ان تدارکوا نعمت من ربي پیغمبرو معصومو مضموم یو مانکی کده پیغمبر نوی نبی آبسوی گننگار ری لیکن گننگار نو پیغمبر صحیح وقتی نبار بکیا اللہ دارن لسورت ممتاز و دنور سورن یو میوک شفان ساق لولا تسبیحون علا خحر دن اول صفات دا غبر سلسی موالی الخرطوم و آغا کلام تتباوی دنیا